Cu mare bucurie, cinstiți oaspeți! De când ascult poveștile pe care le spuneți? Și tare aș fi vrut să vă spun și eu cu copza mea poveștile mele. Sunt nițel mai de astăzi, dar au și ele cântecul lor. Păi ce mai stai, bre? Suntem numai urechi. Zibre! Am să vă cânt din copza mea, cum am să pot mai bine. Și poate cei ce-or asculta să bea și pe mine. Și poate cei ce-or asculta să bea pe mine. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, frunzuliță de dudou. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, uite așa cântecul meu. Zum, zum, zum și i-ha-ha, ascultați povestea mea. Zum, zum, zum și i-hi-hi, e copii și copății. Stai și aștepți de o săptămână cu o cerere în mână pe la o instituțiune, poșta în pilă vrând a spune. Tu stai la ghișeu afară, cine într-o funcționară, în loc să asculte ce vrei, ia și cu colega ei. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, unde a fost și ce-au făcut. Dă-i cu copza, dă-i cu copza și cu cine s-a mai văzut. Țipă cetățenii-n cor, ele-și văd de vorba lor. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, n-au de tine nicio milă. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, tu cu ochii la ștampilă. Zum, zum, zum și i-ha-ha, și când poți să spui ceva, c-au gătat ce-aveau de zis, trag oblonul că s-a închis. Zum, zum, zum și i-ha-ha, chiar mai spune-ne ceva. Și copza, și copza, da, zum, zum, zum și i-ha-ha. La ședințe vezi fârtați, dă-i cu minți și așezați. Ce-au de spus spun repede, și ce-au spus știi că așa e. Dar mai sunt și câte unii, bate vântul la trăcâini, cât vorbesc când nebunești, 7 zile nu-i oprești. Dă-i cu copza, dă-i cu copza și nu pierd niciun moment. Dă-i cu copza, dă-i cu copza să-și iau un angajament. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, dar cum a trecut momentul. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, a uitat angajamentul și așteaptă alt moment să-și ia alt angajament. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, fiindcă iar este momentul. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, iar să-și ia angajamentul. Dă-i cu copza, dă-i cu copza și îl țin frate melinte. Dă-i cu copza, dă-i cu copza, cu capă la dinainte. Zum, zum, zum, i-ha-ha, păi decât așa să-l ia. Zum, zum, zum și i-hi-hi, mai bine n-ar mai copzi. Zum, zum, zum și i-ha-ha, bine zice copza ta. Zum, zum, zum și din copza mea eu v-am cântat cum am putut mai bine. Și poate cei ce-au ascultat să bea și pe și poate cei ce-au ascultat să bea și pe mine. Angițo, Ancuțo, ascultă, drăguță, mai adu-mi pahar și pentru copzar. Vine, vine! Uite cum Ciuța, iute nu cu teleguța, că eu nu am pasul rar. Faie verde ospătar. La hanul am cuțe, am cins mare spar, că dulce în cramă e vița. Dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca el e angița. Când razele lunii sfioase apar, punând flori de argint potecuței, cum cântec o glumă și-un strop de cotnar. Ce-n viață la hanul Ancuței! Cum cântec o glumă și-un strop de cotnar. Ce viață la hanul Ancuței! E, dar stii lui Lănșpigăl, nu ne spune nimic? Eu la urmă, la urmă de tot. Aoleu, te pomenești că îl cheamă Marinică Eulenspiegel. Păi ce să vă spun, mă, fraților, mă, mult îmi place în hanul ăsta al vostru. Cred și eu, dacă servește Ancuța. Da. Dar și prin locurile pe unde am umblat eu, pe drumurile mele, am întâlnit un han tot așa de vesel. Îi zice la calul Bălan. Acolo cine servește? Calul? Și cum e? Cum e la calul Bălan? Păi cum să fie, oameni buni? Ca în toate hanurile unde se întâlnesc oameni cum se cade. La hanul vesel, la calul Bălan, oricând ești bine primit, se cântă și se petrece și nici nu simți vremea când trece. La hanul vesel și năzdrăvan, oricând ești bine primit, voie bună și vinul rece găsești doar la calul Bălan. Dacă sufletul cumva ți-e întristat și ești prea supărat, aici să vii. Viața-ți râde și simți vesel că trăiești și așa cum astăzi ești, mereu să fii. La hanul vesel, la calul Bălan, oricând ești bine primit, se cântă și se petrece și nici nu simți vremea când trece. La hanul vesel și năzdrăvan, oricând ești bine primit, voie bună și vinul rece găsești doar la calul Bălan. Pentru til cel năzdrăvan și căluțului Bălan, hai, Ancuță, hai, drăguță, adu-n cotnar de seamă, de-l de-l ține jos în cramă. Uite acum, vine, vine! Trage ușa după tine! O trag eu, n-ai grijă, nu! Dar nu cum ai tras-o tu când ți-a spus odată nu-și cine, trage ușa după tine! Și ai plecat la drum, frățioare, cu dita-i ușa în spinare. Da, făcuși mare scofală. Ce mai, treabă de păcală. Da, da, parcă numai eu am făcut asemenea năzdrăvănie de am luat ușa la plecare. Se mai iau din când în când și alții după mine. Cine? Unii care, cum capătă o repartizare nouă de locuință, când se mută, iau cu ei și ușile, și clanțele, și ferestrele, și teve din perete. De rămâne biata casă, cât era de arătoasă, doar cu urma cărămizii, de parcă au plecat gepizii. S-a pornit nenea păcală, ia mai zine o scofală. Vă spun una la iuțeală, că doar nu mi-a tolba goală. Am avut și eu pe vremuri de la tata o văcuță, nici prea grasă, nici prea slabă, nici prea mare, nici micuță. Dar cum eu încoaș încolo colindam pe drumul meu, n-aveam ce să fac cu vaca, fiindcă mă încurca mereu. Când mi-era lumea mai dragă, vaca da să se oprească. Ba voia să bea apă, ba voia iarbă să pască. Și atunci, ce mai calea valea, m-am gândit să o vând pe loc. Luai de funie văcuța și o porni spre iar Maroc. Târgu plin și șmecher droaie. Când deodată vine unul. Vin Juncuța. Ce Juncuță? Nu mai face pe nebunul, mi-a zis mândru târgovețul, că era un târgoveț. Vin Juncuța. Asta e vacă. Dacă vrei să o dai pe preț de Juncuță, ține bani. Nu, dau un merg cu Dumnezeu, asta e vacă, nu Juncuță. Vine altul. Bă, tu meu, cât cer pe vițica asta? Ce ești, chior? Nu vezi că e vacă? Eu îți dau preț de vițică. Și se duse. E, nu-i de joacă, mi-am zis singur, dus pe gânduri. Când deodată se oprește unul înalt și slut la față, vede vaca și grăiește. Cum dai capra, băi, pe cală? Când am auzit, frățioare, că se schimbă în capră vaca, mai să capăt galbinare. Ce-ai nebunit, măi, taică? Asta e vacă în toată firea. Eu o prețuiesc drept capră. Nu ți-a bună prețuirea. De mi-o dai așa, ți-o cumpăr. Dacă nu, rămâi cu bine. E, m-am gândit cu amărăciune. Ce să fac sărac de mine? De n-o vând pe preț de capră, poate altul să mai vină și să-mi facă vaca gâscă, rață sau, mai știi, găină. Ce să fac? O dau și gata. Ce mai vorbă? N-am noroc. I-am dat vaca, mi-a dat banii și am pornit prin iar Maroc. Mă opri ba aici, ba acolo, privi la un pehlivan ce scotea panglici pe gură, apoi o porni spre han că-mi țipa burta a foame. Pii! Însă ce crezi că am văzut când intrai în han? Fârtatul ăla înalt cu chip puslut care îmi cumpărase vaca preț de capră dând pe ea, se cinstea cu târgovețul ce-mi dădu preț de vițea și cu el de-mi prețuițe văcușoara drept Juncuță. Îmi dădu îndată seama. Hei, lua iar aghiuță, s-au vorbit toți trei tâlharii să-mi ia vaca pe nimica. Ha, ha, cu pricep și rietlicu. Dar le stric eu ploicica. Și mă apropiai de dânsi, prefăcându-mă băut. Hai, noroc, fârtați, le zise. Fiindcă vaca am vândut, vreau să dau de băutură. Eu fac cinste. Când și mare, am parale cu duiumul, ad vin bun și mâncare. Și se încinse lume dragă, chef, cum n-am văzut vreodată. Curgea vinul ca la cramă. Iar când a venit la plată, îmi scosei din cap căciula și îi spusei: mulțumesc, boda prosti, căciuliță. Cum, vă miră că vorbesc cu căciula? Întrebat-am. Păi, săraca, ea plătește tot ce cheltui eu pe lume. Cât de mult, nici nu crăcnește. Apucai apoi căciula și trântind-o de pământ, zise: să vedeți minunea, că nu vă vorbesc în vânt. Și într-adevăr, deodată, de sub cușma mea cea spartă, zornăiră niște galbeni pe care eu de la poartă i-am ascuns în căptușală. Că văzură ce văzură! Cei trei târgoveți pe dată începură a da din gură. Că să le împrumut o țâră, ba că-mi dau bani grei pe ea. Ha, ce să mai lungesc eu vorba, au plătit cât nu făcea. Preț de 4 vaci îmi dară pe căciula veche, goală. Iar eu, fără multă vorbă, bucuros de pricopseală, am șters putina de grabă și am cotit după răscruci. Iar cei trei, dacă sunt viață, îmi mai zic și acut de dulce. Zi pe cală, zi frăție, o altă nezbrăvănie. Zi-ne cum a fost cândva cu însurătoarea ta, bă. Care însurătoare, neică? Până acum sunt ficior, dar ce-i drept? mă bate gândul de o vreme să mă însor. Nu zic? Bună-i tinerețea, dulce viața de flăcău, ca o pasăre prin crânguri să trăiești de capul tău. Nimeni grija nu ți-o poartă, nici tu grija nimănui. Noaptea unde te apucă, mâna căpătăi ți-o pui și dormi până te deșteaptă soarele de dimineață. E, dar după un timp te saturi însă și de acest fel de viață. Și din zi în zi pe al vieții plai, cu flori cerând la soare, simți că tot mai greu ți-e drumul fără soață iubitoare. Vă spun drept, că o duc într-una, într-un foc și într-un oftat. Mi-a venit și mie vremea, pasă-mi te-ai de însurat. Spune, ți-ai găsit aleasa? Soțioara potrivită. E, ar fi una care îmi place, dar nu prea e înstărită. Măi, păcală, măi, păcală, fii steț, nu fii tândală. De vrei prin însurătoare să ajungi mai înstărit, cât o-i fi tu de păcală, tot tu ești mai păcălit. Ia ce zice inima, ha, ține minte vorba mea. Treci valea satului la fata bogatului. Dumnealui îți dă avere să iei fata lui muiere. Îți dă zestre, boi și voci, dar cu toanta ce te faci? Vezi, dita-i fată voinică, ta-di-ra-i-di-ra-di-ra, doarme lângă mămăligă, ta-di-ra-i-di-ra-di-ra. Mămăliga fierbe-n oală, ta-di-ra-i-di-ra-di-ra, ea doarme de se omoară, ta-di-ra-i-di-ra-di-ra. Mămăliga clocotește, ta-di-ra-i-di-ra-di-ra, ea doarme de se dospește, tari-ra-i-ra-ra. Decât s-o iei tu, săracu, tari-ra-ra-ra, s-o ia de nevastă, dracu, tari-ra-ra-ra. De-aia cum o fi să fie, să te-nsori cu cununie, ia-ți ce inima te-nbie, zău așa. N-asculta pe nu știu cine și de vrei să-ți fie bine, măi, păcală, fă ca mine, ia ca așa. Frunză verde, simt nimic, zice lumea că-am iubit, zice că și azi iubesc, nici eu nu tăgăduiesc. Cui nu-i place dragostea, să n-aibă parte de ea, câte zile o avea, ia ca așa. Să-mi o dee numai mie toată viața, să mă ție coștiu din copilărie, zău așa. Calte rele nu știu face, dar iubesc pe cine-mi place. Alte rele n-am făcut și-am iubit ce mi-a plăcut. Vai verde și-o castană, sărut ochii și-o sprânceană, șalunița de sub geană care m-a prins în capcană. Hop, și-așa! Tii, că bine a zis drăguța, să ne trăiască Ancuța, care voce mai frumoasă, chiar ca Maria Tănasă. Hanul Ancuței s-a încins mare spa, că dulce în cramă e vița. Dar oricât de dulce e vinul gustat, mai dulce ca el e Hanciza. Mărioară, Mărie și Mărioară, paru să fie de plop, să nu mă omori de tot, măi, mărie și mărioară, ia un par de mă omoară. Că de trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală. De trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală. Dar de-i zice dumneata m-ar mai trage inima mei. Dar de-ai zice dumneata m-ar mai trage inima mei. Și-am zis verde sălcioară, mărie și mărioară, ia un par de mă omoară, ia un par de mă omoară. Parul să fie de plop, să nu mă omor de tot, măi, mărie și mărioară, ia un par de mă omoară. Yeah.